رسول الله يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لئے انوار بنائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اللہ سیدنا محمد اللهم صل على سیدنا محمد نام آتے ہی نام آتے ہی ابو بکر عمر طالب پر نام تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں کفر کے دور میں ایمان بچائے تو ہے دربان خود نہیں आए हुए हैं लो मदीने